Meu. Kellen, ne legyen zacskó! Anya, ne legyen zacskót, jó? Akkor adjál! Rajta, ott is bevizetett. Meg kellett volna vennem róla, megyen harmadra.